Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στο Βήμα FM με μια καινούργια εβδομάδα γεμάτη μουσική. Λίγο να ξεφύγουμε από αυτά όλα που ακούμε τριγύρω μας, από τα ποδοσφαιρικά, από αυτό το υπέροχο ελληνικό πρωτάθλημα και τα ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε στιγμή μέσα στα γήπεδα και πώς συμβαίνουν και πώς εξελίσσονται οι αγώνες και όλα τα άλλα που ακούμε. Μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει με ένα τραγούδι για το Σεπτέμβρη από ένα άλμπουμ του Van Morrison του 1983 που είναι instrumental το κομμάτι και λέγεται September Night. Σε λίγο θα είναι ο Nick Cave και από σήμερα το αφιέρωμα που σας είχαμε υποσχεθεί, μετά τους Beatles που κάναμε εκείνη την εβδομάδα με τα καλύτερα τραγούδια τους, σήμερα με αφορμή μια ταινία που παίζεται ήδη στην Αθήνα και λέγεται Μεγαλώνοντας, το Boyhood, και θα σας πούμε ακριβώς ποιος είναι ο λόγος. Θα ακούσετε από σήμερα μέχρι την Παρασκευή τα 40 από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έβγαλαν οι Beatles στις μεμονωμένες καριέρες τους, δηλαδή στη δεκαετία του 70. Όλοι μαζί λοιπόν, ο George, ο Τζον, ο Πολ και ο Ρίγκο, στα καλύτερα τραγούδια τους στις 7 στο Βήμα FM. Nick Cave. Nick Cave λοιπόν και Give Us a Kiss. Child of days in a shimmering haze. Give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush. Give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town. Give us a kiss. Sip, sip, sip, before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. One little sip, sip, sip for a catch, catch, catch on fire. I'll be a good girl and give her. Το τραγούδι λέγεται Give Us a Kiss και είναι στην ταινία που θα προβληθεί στις νύχτες πρεμιέρας τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 10:15 το βράδυ στο Ιντεάλ. Ο Nick Cave τότε, εκείνη την ημέρα, θα συμπληρώνει 56 χρόνια, πάνω δηλαδή από 20.000 μέρες στη γη. Έτσι λοιπόν είναι η ταινία, την περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία στις νύχτες πρεμιέρας που ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα. Πάμε στις διαφημίσεις και τα λέμε μετά. Λοιπόν, Βήμα FM, ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της Μάγδας, στο τηλέφωνο πρώτα. 211-365-9095, υποδείξεις, προτιμήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή, εδώ είμαστε. Επίσης, μην χάσετε αυτό που λέμε, το αφιέρωμα που αρχίζει στις 7:05 με τα καλύτερα τραγούδια, τα 40 καλύτερα τραγούδια των George, Paul, John και Ringo, δηλαδή των Beatles στις μεμονωμένες καριέρες. Μηνύματα, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010 ή στο email live, παπάκι, vimafm95.gr, στο Twitter από τις 4 στις 5, ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Ακούμε έναν ξεχωριστό τραγουδοποιό από την Ιρλανδία, τον Damien Rice, στο καινούριο του άλμπουμ με παραγωγό τον Nick Rubin, My Favorite Faded Fantasy, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ. Περιμένουμε με ιδιαίτερη έτσι, ανυπομονησία το άλμπουμ του Damien Rice μετά τις καλές δουλειές που είχε κάνει μέχρι σήμερα. Να ακούσουμε τώρα έναν που βγήκε αργότερα μετά τον Damien Rice και στο κομμάτι αυτό από το νέο του άλμπουμ νομίζω ότι έχει αρκετές ομοιότητες με κάποια από τα κομμάτια του Damien Rice. Είναι ο Ed Sheeran. Oh, I'm a mess right now, inside out. Searching for a sweet surrender, but this is not the end. I can't work it out. How? Going through the motions, going through us. Though I've known it for the longest time, and all of my hopes, all of my words are all overwritten on the signs. When you're on my road, walking me home, home, home, home, home. See the flame inside my eyes. It burns so bright. I wanna feel your love. No, easy, baby. Maybe I'm a last night, drinking to suppress devotion with fingers intertwined. I can't shake this feeling now. We're going through the motions, hoping you'd stop. Though I've only caused you pain, you know, but all of my always below, all the love you spoke. When you're on my road, walking me home, home, home, home, home. See the flames inside my eyes. It burns so bright. I wanna feel your love. No, easy, baby. Maybe I'm alive. Before Το κομμάτι λέγεται I'm a Mess από το πολύ καλό άλμπουμ του 2014, το καινούριο του Ed Sheeran. Λίγο πριν Damien Rice και τώρα δυστυχώς θα θυμηθούμε έναν καταπληκτικό μουσικό της jazz, ένα πιανίστα και συνθέτη που ήταν στο συγκρότημα των Crusaders. Έφυγε από τη ζωή πριν από 2 μέρες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο καταπληκτικός, θα έλεγα, Joe Sample έχει γράψει απίθανα κομμάτια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με Miles Davis, George Benson, BB King, Eric Clapton και πάρα πολλούς άλλους. Το τραγούδι που ακούμε είναι σύνθεση του Joe Sample και παίζει ο ίδιος και μέλη των Crusaders. Είναι με τη Randy Crawford. Τώρα θα κάνουμε μία παρένθεση που γίνεται συχνά στην εκπομπή όταν έχουμε ένα ενδιαφέρον άλμπουμ του Hard Rock. Και ο δίσκος που θα παίξουμε τώρα, ένα τραγούδι, το ομώνυμο, είναι ο δίσκος του Slash. δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο, για αυτόν τον κιθαρίστα, όπου έχει σε αυτό το τρίτο στούντιο άλμπουμ που βγαίνει, που βγήκε αυτή την εβδομάδα, όχι, ναι, βγαίνει, πότε, αύριο, 16 Σεπτέμβρη κυκλοφορεί. Λοιπόν, σε αυτό το τρίτο λοιπόν άλμπουμ, τρίτο solo άλμπουμ, βγάζουμε όλα τα άλλα που έχει κάνει παλιά, με τους Guns N' Roses, έχει για τραγουδιστή, ή μάλλον συμμετέχει στο άλμπουμ, και είναι και ο τραγουδιστής, ο Miles Kennedy, που τον ξέρουν οι φίλοι του hard rock από το συγκρότημα Alter Bridge. Ακούμε λοιπόν World on Fire / από το καινούριο του τρίτο άλμπουμ. Πράγματι είμαι περίεργος σε μια εποχή όπως είναι η σημερινή, όπου υπάρχει ένας παροπλισμός στο ροκ, έχει πάει στην άκρη, πώς θα υποδεχθούν οι φίλοι τους, και αν υπάρχουν ακόμα οι παλιοί που θα υποστηρίξουν τον Slash, ή και καινούργοι στο άλμπουμ που κυκλοφορεί αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι Guns N' Roses και ο Slash είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα των τελευταίων 30 χρόνων στον χώρο αυτό. Η δημοτικότητα του συγκροτήματος ήταν κάτι τώρα επανάληπτο. Θέλω να δω λοιπόν πόσο μπορεί να είναι δημοφιλές το όνομα Slash στην εποχή μας. Εν τω μεταξύ έχουμε άλλη μία απώλεια. Μία απώλεια που έγινε το τελευταίο τετραήμερο. Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ καλός κιθαρίστας και μπασίστας, τον Primal Scream. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και σε ηλικία που θα μπορούσε ακόμα να κάνει τόσα πολλά πράγματα, ο Robert Young. Δυστυχώς μας αποχαιρέτησε για άλλος ένας από αυτούς που έγραψαν πολύ σπουδαία πράγματα με το συγκρότημά του στη Βρετανία κυρίως. Ο Robert Young ήταν η Primal Scream. Με μεγάλη έκπληξη πολλοί βλέπουν την επανικυκλοφορία μερικές φορές κάποιων άλμπουμ που έχουν μείνει ιστορικά σε κάποιες συγκεκριμένες χρονιές στο παρελθόν. Με έκπληξη, γιατί αυτά τα άλμπουμ μπαίνουν ξαφνικά στα 10 πρώτα και παίρνουν θέσεις από τους καινούριους καλλιτέχνες, κάτι που δεν γινόταν για πάρα πολλές δεκαετίες στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο, καλλιτέχνες που έχουν ήδη πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια ή που έχουν κλείσει 60, 50, 40 χρόνια καριέρας, όπως θα συμβεί την άλλη εβδομάδα με τον Τόνι Μπένετ, μπαίνουν μέσα στα 10 πρώτα. Δεν είχε συμβεί ποτέ στο 60, το 70. Πιστεύω ότι δεν είχε συμβεί γιατί ο συναγωνισμός από τα καινούργια ονόματα ήταν τόσο μεγάλος και τόσο σπουδαίος, ώστε δεν άφηνε τόπο για τους παλιότερους μεγάλους μουσικούς. Έτσι λοιπόν, μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής και της Αγγλίας, έστω και αν δόθηκε με αρκετή έκπτωση, ξαναβρέθηκε ένα άλμπουμ του 1984. Ένα άλμπουμ 30 ετών. Από έναν όμως θρυλικό καλλιτέχνη, που δεν μπορώ να φανταστώ έναν καινούριο καλλιτέχνη σήμερα, που θα μπορεί μετά από 30 χρόνια να μπει στα 10 πρώτα και να συναγωνιστεί τους καλλιτέχνες εκείνης της εποχής στο μέλλον. Ένα άλμπουμ που έχει πουλήσει 13 εκατομμύρια μόλις, για φανταστείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 13 εκατομμύρια, και 25 εκατομμύρια στον κόσμο. Και όμως υπάρχει κοινό που θέλει να το αγοράσει ακόμα. Το Legend του Bob Marley στα 10 πρώτα και Αγγλίας και Αμερικής σήμερα, το 2014. Πάντως, όσοι ενδιαφέρονται ακόμα για αυτό το υπέροχο άλμπουμ, θα πρέπει να πω ότι κυκλοφόρησε μια εξαιρετική έκδοση με ένα βιβλίο και με ένα ακόμα CD, ένα Blu-ray, όπου είναι η 30η επέτειος σε Deluxe Edition του άλμπουμ Legend του Bob Marley. Παραμένουμε στη Βρετανία για να ακούσουμε το δημοφιλέστερο τραγούδι αυτή την εβδομάδα, το δεύτερο νούμερο ένα του Calvin Harris από το άλμπουμ του που έρχεται τις επόμενες ημέρες, από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ. Το τραγούδι λέγεται Blame Και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τη νέα κατάσταση της δημιουργίας του Hit Parade μέσω πωλήσεων και του YouTube και του iTunes και τα download όλα αυτά, γιατί πια δεν κυκλοφορούν δίσκοι 45 στροφών, ούτε καν CD singles, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Όλα αυτά τα τραγούδια και οι πωλήσεις είναι ψηφιακές. Έτσι δημιουργείται κυρίως το chart των singles, των τραγουδιών, των tracks. Είναι λοιπόν το 7ο νούμερο 1 και εδώ έχω να κάνω μια παρατήρηση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, τώρα για τους ειδικούς που παρακολουθούν τα ρεκόρ και τέτοια, για τους άλλους, τους πολλούς που ακούν μόνο τα τραγούδια, αυτό τώρα είναι ψηλά γράμματα. Προσέξτε, τα χρόνια τα παλιά, στη δεκαετία του 60, του 70, του 80, ο κόσμος πήγαινε στα καταστήματα και αγόραζε τον δίσκο 45 στροφών και έκανε επιτυχία το κάθε ένα από αυτά τα συγκροτήματα και ονόματα. Δηλαδή 2 εκατομμύρια το ένα, 50.000 το άλλο, 60.000 το άλλο και στην Ελλάδα το ίδιο. Τώρα δεν πάει κάποιος σε ένα κατάστημα, πάει στο κατάστημα που υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ πιο εύκολη η πώληση από μία πλευρά η σημερινή, να κατεβάζει κάποιος το τραγούδι από το διαδίκτυο, έστω και αγορασμένο ή πειρατικά, παρά η πρόθεση εκείνη την εποχή των νέων και των μεγαλύτερων να πάνε να το αγοράσουν από ένα κατάστημα. Ήταν μια προεργασία. Θα έπαιρναν τα παιδιά τους φίλους τους και θα πάμε το Σαββατοκύριακο να ακούσουμε τα καινούργια στο κατάστημα τάδε και να πάρουμε όσα είναι. Άρα λοιπόν αυτά τα 7 νούμερο 1 που έχει τώρα ο Calvin Harris τόσο πολύ γρήγορα, νομίζω ότι στη νέα εποχή δημιουργούνται πολύ πιο γρήγορα αυτά τα ρεκόρ από ό,τι παλαιότερα, όπου και οι καλλιτέχνες έκαναν μεγαλύτερα διαστήματα να κυκλοφορήσουν το ένα δίσκο μετά τον άλλον. Αυτό είναι ένα σχόλιο για όσους μαζεύουν τα ρεκόρ. Λοιπόν, το 7ο νούμερο 1 του Calvin Harris, το Blame. Τραγουδά ο γνωστός John Newman από τη μεγάλη επιτυχία του και στην Ελλάδα, ευτυχώς. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Oh, Αυτό λοιπόν είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι στην Βρετανία σήμερα. Blame λέγεται. Να δούμε την αναστάτωση που θα φέρει εάν αυτοί οι Σκοτσέζοι ψηφίσουν ναι σε όλα τα πράγματα. Σε όλα τα πράγματα. Αλλάζουν πάρα πολλά στην Ευρώπη. Λοιπόν, Blame λοιπόν, νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με, θα λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη εβδομάδα, με τον Calvin Harris. Η μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού ήταν το Summer, όπως ξέρετε. Επίσης, η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιστή που ακούσαμε εδώ, του John Newman, η τελευταία του ήταν το τραγούδι Love Me Again. Το επόμενο που θα ακούσουμε τραγούδι είναι γραμμένο ειδικά για την Scarlett Johansson και την ταινία της Lucy. Βέβαια, είναι μια χαζομάρα η ταινία αυτή, του Luc Besson, τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, Αμερικανιά που έγινε στη Γαλλία. Λοιπόν, όμως είναι εμπορική ταινία, δεν ξέρω, στην Αμερική δεν την είδα να πηγαίνει και τόσο πολύ καλά. Επιστημονική φαντασία, κάποια από εσάς την έχετε δει. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ένας από τους καλύτερους σύγχρονους μουσικούς της Βρετανίας, ο Damon Albarn, όπου το άλμπουμ του είναι υποψήφιο για Mercury, το βραβείο Mercury όπως λέγαμε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, και δεν υπάρχει στο άλμπουμ. Είναι μόνο γραμμένο και ακούγεται στην ταινία Lucy, Sister Rust. Μην ξεχνάτε, σε λίγο μετά τις ειδήσεις, τα καλύτερα τραγούδια του George, Paul, John και Ringo στις προσωπικές καριέρες τους. Rocky mountains, feeling blue, waiting for a last frame to walk through all together. But when you closed your eyes, it was then I realized you were so far away. There was nothing I could do to stop you feeling blue. Anyway, τώρα το τραγούδι αυτό είναι original για ταινία. Οπότε αν η ταινία έκανε και κάτι καλλιτεχνικό περισσότερο, μπορεί να το πήγαιναν και σε κάποιες υποψηφιότητες στα βραβεία που δίνονται, ξέρω, χρυσές σφαίρες, Όσκαρ κτλ. Δεν είναι άσχημο, είναι ωραίο τραγούδι. Sister Rust, I need you now. 'Cause I got a feeling it's you and me again, waiting for the credits to end now and forever, with something in our hearts that if we were to start would pull us away. There's nothing we can do, stop feeling this blue anyway.